999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1200 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 20 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska kontra Albania to pierwszy baraż biało-czerwonych na drodze do mundialu. Plan pokojowy szykowany przez Waszyngton i Moskwę z dystansem komentowany na Ukrainie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej już rok w nowej siedzibie, z tej okazji są specjalne wystawy. Najpierw Albania, a potem może Ukraina lub Szwecja. Dwa wygrane mecze i polscy piłkarze jadą na mundial. W Curychu rozlosowano baraże przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z losowania zadowolony jest trener reprezentacji Jan Urban, tak mówił o tym w TVP Sport. Wydaje mi się, że to, że jesteśmy faworytem, to powinno być oczywiste. Natomiast szacunek do każdej drużyny. Wszyscy przeżyliśmy różnego rodzaju niespodzianki. Szacunek zawsze, ale też musi być pewność siebie, bo to pomaga. Dlatego losowanie jest dobre. Wracamy pełni nadziei na to, że te baraże mogą się ułożyć po naszej myśli. Dzięki skutecznej grze w barażach reprezentacja Polski wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata w Katarze w 2022 roku i Mistrzostwa Europy rok temu w Niemczech. Baraż z Albanią zagramy u siebie 26 marca. Jeśli wygramy finał z Ukrainą lub Szwecją, zagramy na wyjeździe. Ukraińcy sceptyczni wobec informacji o planie pokojowym opracowanym przez Stany Zjednoczone we współpracy z Kremlem. Nieoficjalnie wiadomo, że porozumienie przewiduje przekazanie Rosji kontroli nad Donbasem, ograniczenie ukraińskiej armii i nadanie językowi rosyjskiemu oficjalnego statusu na Ukrainie. Dla Kijowa te propozycje są nie do zaakceptowania, relacjonuje Paweł Buszko. Szef Komitetu Ukraińskiego Parlamentu do spraw Polityki Zagranicznej Oleksandr Mereszko w wywiadzie dla Interfax Ukraina ocenił, że plan jest absurdalny i obecnie nie ma żadnych oznak, że Kreml jest gotowy na poważne negocjacje. Większość ukraińskich komentatorów podobnie sceptycznie podchodzi do prób decydowania o Ukrainie bez Ukrainy. Panie Trump, przypominamy, że my tu jesteśmy, ukraińskie społeczeństwo, a przede wszystkim ukraińscy żołnierze, którzy codziennie za cenę życia walczą o każdy centymetr ukraińskiej ziemi, podkreślała znana ukraińska publicystka Janina Sokołowa. Według prasy plan, który powstał po konsultacji Amerykanów z Rosjanami, składa się z 28 punktów. Ma się w nim znajdować także zgoda Kijowa na wyrzeczenie się aspiracji wstąpienia do NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kompletnie pijany 35-latek jechał z dwójką swoich dzieci autem na Lubelszczyźnie. Mężczyzna miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Dzieci miały około 2 lat, jedno z nich jechało bez fotelika. Mężczyzna już od pierwszej chwili sprawiał wrażenie kompletnie pijanego, a w samochodzie porozrzucane były butelki z alkoholem. Policjanci przebadali 35-latka alkomatem, od razu stracił prawo jazdy, a samochód został przez policjantów zabezpieczony celem konfiskaty. Dzieci trafiły pod opiekę rodziny. Niebawem 35-latek słyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. 35-latkowi może grozić wysoka grzywna, do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Wystawę o kobietach rozpoczną drugi rok działalności Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w nowej siedzibie. Do obejrzenia będą prace prawie 200 artystek, a wystawiane będą na wystawach Kwestia Kobieca i Miasto Kobiet. Ministra Kultury Marta Osienkowska mówi, że MSN to bardzo ważna instytucja kultury. To jest też imponujące, że instytucja realizuje tak duże i tak wiele nowych wystaw. Setki tysięcy odwiedzających to miejsce i po roku taki mocny statement, dwie wystawy kobiece. Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska podkreśla, że to bardzo ważny moment dla placówki. Otwieramy dwie wystawy, które podsumowują bardzo długi proces, w którym MSN stara się prowadzić badania, stara się uczestniczyć w procesie, który nazywamy zwrotem kobiecym lub feministycznym w sztuce. Kwestia kobieca pokazuje ponad 500 lat twórczości kobiet. Druga ekspozycja Miasto Kobiet opowiada, jak różne formy walki o prawa kobiet wpływały na sztukę i historię feminizmu. Klimat. Jakość powietrza w Łagowie i Krakowie jest zaledwie dostateczna. W Ostrołęce, Starachowicach, Katowicach, Nowym Targu i Suchej Beskidzkiej umiarkowana. Poza tym na około dobra lub bardzo dobra. 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.

Na co czekasz i Izrael, Robert Brylewski, Dariusz Malejonek, Paweł Szanajca na saksofonie, a na waltorni nasz dzisiejszy bohater, świeżo upieczony 60-latek, czyli Banan. Znany przede wszystkim z zespołów Armia i Kult. Bez jego waltorni, bez brzmienia waltorni, nagrania zarówno Armii, jak i Kultu, a także Potrosze Izraela brzmiałby zupełnie inaczej, byłyby zdecydowanie uboższe. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości, przynajmniej nie mają wątpliwości ci, którzy znają te zespoły dobrze. Jeśli chodzi o Armię, to pamiętam, jak duże wrażenie sprawiały te pierwsze, może nie pierwsze, ale jedne z tych ważnych utworów, przede wszystkim z płyty Legenda, wzbogacone o brzmienie waltorni. No, w jakim innym jeszcze punkowym zespole mieliśmy do czynienia z brzmieniem waltorni? Ja osobiście nie znam, co niewykluczone, ale niewykluczone, że gdzieś na świecie być może. Izrael, duchowa rewolucja, rok 1987, trzeci album w dyskografii tej formacji. Na co czekasz? To fragment, który już usłyszeliśmy, a teraz jeszcze utwór tytułowy z albumu. Duchowa rewolucja, zespół Izrael z płyty z roku 1987 na waltorni Banan, czyli Krzysztof Banasik. Grywał również na innych instrumentach, przede wszystkim gitarze, ale także na instrumentach klawiszowych i śpiewał w chórkach też czasami. Teraz Armia, o której już wspomniałem, i płyta Legenda, najważniejsza chyba w dyskografii zespołu, rok 1991. Daleko stąd, gdzie będę jeszcze Twoim przyjacielem, stąd ten blask. Płyta legenda i legendarny skład. Robert Brylewski, Darek Malejonek, oczywiście również w Izraelu. Tomek Budzyński, śpiew, Krzysztof Banasik, czyli Banan na waltornie, a także trochę w chórkach na gitarze basowej też zagrał na legendzie. Stopa na perkusji i Sławek Gołaszewski na klarnecie i trąbce. Legenda, rok 1991. Teraz posłuchamy jeszcze jednego utworu w wykonaniu Armii, jednego z tych klasyków. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, tobie wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Niezwyciężony, Armia w jednej z głównych ról Banan na waltorni. Teraz odrobinę zaburzymy chronologię i cofniemy się do roku 1988, kiedy to ukazał się album Spokojnie. Trzecia płyta zespołu Kult w dyskografii, pierwsza, na której zagrał Banan. Nie jeden. Śpiewał oczywiście Kazika w jednej z głównych ról instrumentalnych, ponownie Krzysztof Banasik na waltorni. Z Kultem Banan nagrał kilka bardzo ważnych płyt. W sumie 17 lat pracował z zespołem. Ostatnią płytą, na której zagrał, był album Poligono Industrial. Kocham cię miłością swoją. Piosenka z płyty Poligono Industrial. Kult z roku 2005. Ostatni album, na którym zagrał Krzysztof Banan Banasik. Później odszedł z zespołu i umilkł pod względem artystycznym. Niestety. Teraz z kolei posłuchamy fragmentów płyty, która jutro będzie obchodziła swoje 20 urodziny. Zaczynamy od piosenki, która w roku 2005, czyli w tym samym, kiedy ukazała się płyta Poligono Industrial, dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Mimo wszystko największy przebój z płyty grupy Hey, Echo System. Jutro mija 20 lat od premiery tego wydawnictwa i z tej samej płyty jeszcze inna piosenka, ale mniej znana. Nie była ani singlem, ani nie była szczególnie popularna na koncertach, a niewiele jej brakuje do tego, żeby być po prostu jest okej. Okay. Mówię, piosenka z płyty Echo System zespołu Hej. Wraca duet Nagrobki, grupa, która przed ośmioma laty zaistniała między innymi tą piosenką. Wczoraj myślałem, że nie będzie już jutra. Każda godzina jest ponura i smutna. Pada kolejny dzień, mija kolejny rok, a ja nie ruszyłem ani o jeden krok. Kolejny rok, kolejny dzień, kolejny wiek trumnie. Kolejny rok, kolejny dzień, nie pytaj co u mnie. Kolejny raz, kolejny dzień, kolejny rok urnie. Kolejny dzień, kolejny rok. Necropolo według Nagrobków sprzed lat 8, kolejny rok w urnie, a teraz najnowsza, mająca ledwie kilka dni piosenka tego duetu. Bądźcie Państwo dziś z nami. Bądźcie Państwo dziś z nami. Szybko pozaczynamy. Wcale nie poczekamy. Szybciej, bo umieramy. Jesteśmy już mali. Bracia, módlcie się z nami. Módlcie, bo umieramy. Patrzcie, bo umieramy.